sar bi ñuy tuddee weer wi makketun maanaam sar bi màkk la wàcc juróom fukki laaya la ak juróom. bismillahi rahmani rahim. iqtarabat jigéen na asaatu yaxu addina addina ci tukki jigéen na wan saq xar na alxamaru weer wi. wax nañu ne ci xadis boo xam ne bii mu ngi ci say xëy xoray suñ dañoo laajoon yonante bi moo gisaat ne que boo bëggee nu gëm ne yàlla la li nga wax dëgg la da nga nuy xaral weer wi ndax dañ ko doon wax loo xam ne lu jafe la. ne yonante bi ñaan yàlla xar weer wi mu def ñaari xarit wadd jox benn montagne bi wax Iraa dox diggante bi. loolu nag am na ci ñu koy weddi ñu ne wan sànqal xamar ñu ko firee neneen ne addina jeeñ ak jeexam jigéen ne ba bu boobaa xeer weeru dafay xar wan sànq dafay xar alxamaru weer wi am na ñu ko firee noonu. waaye yëpp ci borom xam-xam yépp dañ ne loolu mujjisaat la bu amoon ndax mujjisaat ba ko xoolee itam ci xelu doomu adama di waxee philosophie loo xee sa xel doo nga koy jël da nga ko daal da nga ko dul nangu te yàlla lu nekk mën na ko ndax kéemaan mooy xarful aada lañ ko tuddee xotti lu baaxoo am ndax boo ko seetee day doon loo xam ne lii day lay wóor ne lii war la mën a nekk. yàlla nag ne dara umpu ko de neel mën naa tuutal weer wi ci kanamu yéefar yi koy doon wet ba xar ko ci seen bët bële la nekk bële la nekk bële ci seen bët ndax boo seetee mu gisaat yi mu doon def ci yonante it yonte yàlla Moussa ba mu dajeeg firaawna te jibar yee mat nañu juróom ñaar fukk kenn ku nekk sànni sa njibar ñii ay kii yu nekk ci di bax la ñii leen lu nekk def nañu ko. jaanam te Moussa na mu yetu mu nekk jaan wan na lépp ci biiram ci biir ba dara fonctu wu ca mel na mu meloon. loolu boo seetee da ngay xel war la kanam danga naan loolu man la nekk te loolu am la ndax mu gisaat la mu gisaat bokkul ak loo xam ne lii njibar dafay man wala loo xam ne lii dafay dëpp xel. yaan jul lekk ay cinag ay ñàngoorab lu nekk mu lekk ka lépp ci biir ba dara dara fonctuwul mel na mu meloon te kenn xamul fan la jaar. géej goo xëy dañ ko xar tàmbalee ca kaw ba ci suuf nga xam ne xóotal bi war naa dem ay fukki meter yu bare bari mu xar ndox mi ngay gis aar ca kanam te ndox mi woyul mu nekk ay xarit te benn ndox jaar di laal morom. loolu boo seetee ne ne xel waru ko mën a ngu fekk mujjisaat mën na loolu te it weer wi reyaay fi mu rëy boo seetee ne doomu aadama mën naa fexe weer wi addina si ëppi na ko juróom fukki yoon suuf si ëppi na weer wi juróom fukki yoon boo xaroon suuf si juróom fukki xarit benn xarit bu nekk mooy tolloog weer wi. weer wi bu daan woon ci addina si daanaka dina muur afrique yépp tey nag ñu ne xar nañu ko mu nekk ci bële weer wet ne lañ nekkay bële wet. loolu boo seetee ne doomu aadama dina def lu ni mel addina soosu nga xam ne moo ëppi noonu weer wi mën naa jël benn këyit boo xam ne bii matul sax meter mu jël ci addina si yépp ko xool ne lii mooy fii fii mooy fii fii mooy fii ba dina jeex géej ñeeg géej jéeg lépp ci benn këyit doomu aadama dina koy def. véritable addina mooy carte géographique addina si yépp nga di nga xool ci biir lépp géej jëm ndox mi ci loo xebatul meter kon na yàlla mën naa fexe ba loolu mun ngaa def ca weer wa ci mu gisaat ba ñu gis kañ mu door a delloo mel na mu meloon kon nag addis lu wér la lu amoon la. mu ne wa in yaraw ndem gis nañu aayatan mu gisaat ci yonante bi yoore doo ñu gët ñu du mooyu wa yaquulu ñu wax ne sihrun mustamirun ki day njibar la ko continuer ndax ba ñu ko defee ci say xëy ni Bukhari muslim yépp jëne nañ ko. mu ne xoy si dañu wax ne Mohamed jibar nanu nag waaye man la jibar addina nañ laaj ñi nga xam ne ñoo nekkoon tukki woon nañ leen laaj boo xamee ni ñëw nañu ndax gis nañu loolu ci àll ba nu xam ne dëggal waaye bu fekkee ne ndax man mën loo jibar ñu ci àll ba nu mën noo jibar suñuy bët ñu dem dogale ku ñëw ñibbi si ñu ne lu gëri xam ci yore tey ñu ne lu dee gis nañ ci kéemaan tey ñu ne ñu ñu seen loolu am nañu waxit ne loolu bu nekkoon day doon loo xam ne dafay masale addina kon addina si yëpp dañ koy bind ndax kon dana dem ci addina si yëpp ndax yore dafa ci addina si yëpp. am ñu leen tontu ne ah kay loolu ma yàlla mën a kaa fe ndax makka mom amuñu ay niir dem na amna rew yo xamne bi ay niir nga fa wéru dafa fay ndax niir yi mëna ka sangu man na ñew fi ñu gis ko bana fi yeneen niir ma am ko fenc waye niir yeneen dekk mu fenc waye niir ya ka sang ndax leer la gis dekk bo xamne bi dafa xin bañu lingan do fa gis wéru do gis bidiw lepp asawat ci nekkat taw lool nga dem ci fenal ñeneen reey gis nu taw ak ci jantalam nekkon yoy yep mané nak lool mom du tekkal mom mune buñu gisé téman bu jom yonent bi def ñeneen jibar la jibar gi mu do def dal moy wéy rek cheikhul mustamir jibar lu ko continue buy wéy wa kasabu wéte nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wattabu tañu top ahwa ahum seeni banex wa kullu imri wa kullu amri nekk mbir mo xam lu bax la wala lu bon la mustakhirun aji dekkal la ñoñam bir momat da dekkal ñoñam ci ter wayam bu de ñu bax yeggale len aljana bu de lu bon mu ci eggal len safara wala xat jaawum dikal na len melal an baye ci ay xabar xabar yo xamne ci la alaje won nit ci leen ci jitu won te weddi won ci ene yonent dikal len na dikal na len ci ma fihi lo xey nek na ci mustajirun ab jajjukay du len wara meena jajje degge nañ ko ci hikmatun alquran ji xam xam la balighatun bu da ci jot ba ma tokhni waye ci jari an nusru warikati ñom warikati ben jariñ dara ba tawalla kon nga du moyu anum wali sen nga len bayyi yow yonte bi yawma yad'u bis ba xeytana wo adda'i aji wote ja moy asrafil bis bo xeytana wote ci buftu ba ila shay'in jeme ci def nukul luñu sip luñu bëggul moy ak de ak buggal kenn bëggul bis ba asrafil wote jëm ci lo xey kenn neexu len ñom ñep khasi'an bil may aji torox absaru sen gisse ku nek di xol xolu torox te ak yeram lu yakhujuna dinañu genn minal ajjasi ca bamel ya kanum danaka ñom jaraadun jereer lañu muntashirun bu tasaro ndax jereer amuñu ben jublu way ku nek tek sa je suñu jek ci bamel ne jereer lañu def kenn ku ne da ngay jek ci tek sa je tasaro ngi bari way muhti'ina bil munyi kaw ila da'i jami ca aji wota ja yaqul dina wax al-kafirun yefer ya ñewet ci ñoom kéro da lañu ne haza lidi yawmun bis al-ashir bu jafé ngi moy bis bu tisa ngi moy ci yefer yi la sabar wéti won xam lu ci rek jek xawmu no hinitu no fa kazzabu wéti won nañu abdana sunu jaam nek def jaam martaba bu reey la yalla boole la ci ay jaamam martaba maga mak mo waral ku muftan rek la na sunu jaam ko de bo ngi ñaan yonent bi na subhanahu wa ta'ala bi abdihi du da sele ko fa ji riyan ya jamo bo yalla ne sama jamo rek egg nga ci martaba mo ne wet dinañu sama sunu jambo muy noor waxalu ñu wax ne majnunun abdof la waxtu jël ñu xuppu ko itam tecc dañ ne abdof lay xuppu ko dika xass ngir limuy wote wa da nuh dal di ñaan rabbo boromam dal di wo borom ne anni naka man day makhlubun kuñu not la yefar yi ëppanañu ma doole fantasim timmalima fa fatahna ubina lu nun yalla abwaab as-samaa'i bunti asamaan bima yantim dox mun hamirin bu dotti dox muy dotti ko wa fajarna nu balal al-ardha sufu uyunan ay beti ndox ndox yi sanni joge ci suuf si ndox yi ci sanni joge ci kaw asamaan ci wacc fa taxa dajje al-maa'u ndox ma ndoxam asamaan ak ndoxam suuf dajje ala am din ci mbir mo xamne khat ko jir dogale fon nak wa hamalnahu yanunu ala zati alwahin ci gal gudi boromi alwa moy ay france yo xeyma lañu ko liggeye wotu sulun ak pont mulaka liggeyon daj daj ni gal gay daw bi ayununa ci sunu bet nun yalla isaan bi mu dik fay lim dika faye liman ñeel kan xey kaara ne ko nak ku fi rewe def ko moy no dan ka faye weddi gën ko weddi won ba mu sonne ma defal ko xewal gogul alak ñaka weddi won ñep ngir faye ka ciono wala khatragnaha wallahi bayina lu xew xow bobu ayatan muri mo ci sat dik waru ba hal mi mutakkir ndax amna koy waru okay fa kana gaaw tef na nak nakala nek ansabi samay bugal wonu suli ak samay xuppe wala khat yassarna wallahi jappandal nanu alquran alquran li tikri ngir fatale ko ngir mana mokal yalla ne ma jappandal alquran ngir ñu man ka wottu man ka tari amu ci ben téré ci téré mu wacce won ci yonante yépp ben téré bo xéte nek ci dënd kenn mu mokal kéri katari man kay bi dété duko xol luddul alquran rek né jappal ya ma ka jappandal ngir mu dess fi ndax buñ ko mokal ci dënd kenn loxop nit du fa dem man ci soppi dara soppi ndax téré ci dess li ka yax moy lolu man ñuko wara mokal bañ dé ba yag ay nit ay boromi dool yu nak xamné téré bi doon atté bokul ak seen bëgg bëgg ñu da ci soppi ay masala ne moy téré ba bu fekkone ñepp mokal nañ ko bu ko soppé ñu xam ci soppé lu leen neex alcorane nak kenn manuko xam nga ci dëne borom bi ne ma ka jappandal ci ku ko bëgg mokal li zikri ngeen ñu man ka mokal ba hal ni mu dakkire ndax amna aji waru ka sabar wet wo na hadun gir guñu wax haat ko kay fa kana kaaw teef la nek naka la nek ansabi sama bugal ci ñom bo no suri ak sama xuppé inna naka nun yalla arsalna yunnu alin ci ñoom giraat rihan gilaw sarsaran mutarji aw kaddu fi yamin ci bis nahsin bo xey dafa gaaf ci ñoom mustamir te kontiné bis bay dafa kontiné akhna amna ñoom ay fan tan ci bo xey bi dafay wuti na sa nit ña kanum danaka nit ña ajaat nahlin ay dakki garabi tandarma lañu mun xaayir bu daji guddiku ndax dañu amon dool nit yu reey lañu won te gudde lool waxon ñu nam defo ñu kenn man leen daal ngelaw la ñew di leen jël bu leen jëlé di leen di jël sanni ca kaw wolbati leen daane leen ci suuf bop loos way jitu dam dam bop ba xajjal ko kemmu mu ne peter melni garabu tandama bu daal wa kayfa kana ka tef la nek la nek won azabi sama bugul won sulek sama xuppe wala khat yasarna wallahi jappandal nanu alquran di zikri ngir mokal wa hal min mudakkir ndax amna ji waru ka sabat di wana samud gir guñu wax samud bi nusuri ci yonentay samud di wetti wana ñu yonentay wa xalu ndax daf koy def jamu ndax jamu nazir la nazir moy aji yonentay boy waré daf ka def jamu fi tek samud ben yonentay yonu moy salih waye yonentay bo wetti rek melni wetti nga ñep bo joy bedde ben yonentay moko wetti ñep ñoy motax mu nizam wut wetti won nañu yonenté ya waxalo wax ñu né abashara ndax nit minna bu bok ci non wahid bu di kenn kep nit ko xane ci non la bok moy no bok askan moy kenn natabi wa lañuy top inanakum izan kon la fi dalal ñu ci sankute wa sawalin ak kreer ak ndof bu toppé ben way rek ci non kon dañu sankute ndof dof awul xé ndax defa sanni ali ci mom min bayna ci sunu bir ni di ko wax yi mom donc ci sunu bir te borom doole fi nek seen waxu len dara ñe bal li am ko wam mom yonent bobu muy sale kazzabun ab wetti kat la ashirun ku reey la lol lañ ko tudde sayala mona mas da na ñu mas xam xadan alak ci alakhirah man li kasabu kan moy fen kat ba al ashiru moy ku reey borom bi ne bu yowal xamé dañu xam kan mo doon fen kat bi di reeyol reey lu won inanakum yalla mursilu naqati wa yunelenu naqaga fitnatan bir mudim natu lawum ñeleen ngir ma nak leen partaxefum na nga leen fuklu yow salih na nga leen xaar ndax ba xam lan lañuy def ak dan lay def ci ñoom wasabir na nga muñ wanabihum te nga yeleen te nga xamal leen anal ma andak naka ndox mi xismatun lañuy set di sétalé la bayna ci sen bir ñom ak ñom sen digënté ak naga gima yebal ndax dañ ko né balañ la gëm xéer wu reuy wi nga xamné amul buntu amul lam balañ la gëm gëléma ci génné ku andak domam gëléem bi ñew né yalla la yor doom dañ ko doon wax lo xam ken war la mëna nek bañu ci nuré rek né lool rek loy tax ñu gëm la rek bo doon ko tiju rek yalla muna li ñaan rek yalla def am mo ci sat mom khaful ada lay def don lu baxo wala am mu am lol moy mo ci sat ay na ko ko ñaan bu ñewé di mu nekk bugal di natt ñu ne len nak ndox mi ngeen di naane moy ben ten bi nga xamne ci la dekk bi yeb di naan te ndox mi bari lol moy len nak naga gi di ngeen ci seddok mom bis bi ngeen di naan bari bis moy naan ndax mom bu de naan te dara du fi dess ci ndox ulushirbin bepp ci nda ci ndox mi muxtadaru lu ñuy téwel ak kañ ko sédélé moy téw bis bu ngeen di naan naaga gi di ñew bis bu naaga ñi di naan bis bu leen ñew ba naadam ñu la di wo saay bu seen andando ba moy ko dal pour naka ray dal ñe dem yaagu ñu leg leen mom bis bi du no naan suñu dur du naan legi dal naan ka ray nopal da di wo ben waaji gëna taxé dé da di ñew ba taata mu dal li yott mu dal li jël jaasem baqar mu cior naaga ga kay fa kay fa kan kaw te fa kala nek en service sama bugal bonu suri ak sama coupe ba nga xamé ne def nañu non ray nañu naaga ina naka non yalla assalam dal di yone alif yum sayhatan ben ak yukh wahidan bu de ben ci bi leen xaju fa kanu bañu nek ka hashimil muhtadir naka poñatum ñax muñu gog ala ñu def bu len xaju la ñepp daanu ko kon wala khat yasarna wallahi jappandal nañu alquran li dikri ngir mokal ba hal min mudakkir ndax amna aji waru ka zabar wedi wona xawmu loti nitu lot du nusuri yonante nitu loti di wedi wona yonante ina naka nun yalla arsalna yonilnu alim ci ñom hasiban ngelaw len di jor ay xeer ndax bañ len ba jibril ñewé ben la ko le sepp ci kessof ci xotti ka yekati ka ba ca kaw wol beuti ka la pété ko kon pété suuf ñu bolé ay xéx sañeen ay xéer ñu wuti suuf illa alalut lumay wa karlut mom ñaar doom yu jigen and ak mom lut ak ñaar doom yu jigen najeena hu musal nañu len bi saharin senjel ndax borom bi da ka ne bu jëlé bayil ba jël ba ni teud ba jël gand ak ñela gëm gën gënë gën dëkk bi buñu gënné ba gën aré mi dëkk ba nak lañu la ko jël fofu nak wëlbeut suuf cin kaw ndax mbugal gëlé gëy yalla mbugal ala lut wa nitu lut nañu wëlbeuti won yefi na leen yalla wëlbeuté ndax dañu jëm di sé gor baye jigen ñoko jëk def ci agriss yalla mbugal leen mbugal bu wëlbeuti bu bokk waxe kenn mu fa def nit wëlbeuti suuf cin kaw la fété won ko fété suuf ndax non lañ doon ñaawalé lut lolu neena ni'matan bil mu nek di xewal min indina bu ke ci nun kazalika naka nonu na ci la ni fayet man shakar ku gërem ni lut mu ñewon ak nañ ko doon fisale ba ñak pexé ba ma andi musul ko alaf ñaka doon wedd ñet non lay fayet bepp sama waye yépp joxene bi ñu koy tisal te mu mucc te gërem ولقد انزلهم والله خبنا لين بطشتنا سونو مبوغل سونو جاب غنيو جاب غن لين جاب تي مبوغل فتما راو ني ورانتي بنو سوري تي خوبي لين خوب ولقد راودوه والله ساكو ونيو لوت عندي في تي غنم غنم يمو امون ملائكه نيوان تي موم يور ملوي كان يوكا غانيسي ñe nak dañuy def ci mom lu bon lañ doon def ci nit ñi wa tamasnaanu dal di marmaral ayunum seeni bet du gumbaleen am nañ wax ne dañ leen la uppak seen laaf rek seeni bet yépp ne tamas kenn amatu sax bet bu fet ci bi leen kay def ab laafa fa suxu ñu leen musleen azabi sama mbugal wonu suri am ñe biñ leen daal wër bet su ci kaw kenn gese wu kay ci geseul ay bet ñepp dañu kenn seen bëtt ñu jekki jekki rek wëlbeutiku wala khat sabbahum wallahi khayna len bukratan ci suba asabun bugal mustakhirun musakh di continue ba ci bugal alakhirah bu jokkalo bugal alakhirah bugal gogu ñu len bugal mok bugal alakhirah jokkalo duñ ci jokk le fa suxu muslimin asabi samay bugal wonu suri ak samay waré samay xuppé wala khat yasarna wallahi jappandal nanu alquran di dikri ngir mokal ak fataliku ba hal mim dakkire ndax amna aji waru wala khat jaati kelona ala firawna wa kar firawna an nusru wa rakatiya kasse bobe te nani bi ayatina sunil keman kulliha yeb keman yuma joxe yeb ni wedd keman muma jox musa mu def ko ndex bañu tinne ko buka yalla bo saka sa yalla ci jere nu gem la moko fa jere ñu gëna we fetelu ba keman jeex ba akhasnaam lu dal li jappa nak akhsa hasisin jappa ko ak dole muqtadir ko man lamuy def mu yalla yappale moy labal len ñom ñepp ci dox akufarukum ndax seen yéfa yi yeen quraysh khayru ñu gën min ulaykum ci ñoñu nga xamne dañu wéddu won ma alak len ndax seen yéfa yi ñu gën ñoñu ba tax lam wacc won ci ñoñu gëma ko mëna wacc ci yeen am lakum wala de leena ñeel bara'atun den talu min fis ci mbugal fisuburu ci téré wala da ngeen am téré bu ngeen bind na yeen du ngeen kenn du len mbugal kenn ngeen ci ñi mbugal am yaqulun wala dañu wax ne nahnu nun jami'un mbolo lañu muntasirun bo xane bi noy not muhammad sayum samu def na taxta al jam mbolo moma way walon dañu wone addu bu raginaaw ya na abu jani mako waxon nen mbolo waxe noy gagne yalla neen dinañ mbolo ma dañu daw dañuy wone ginaaw te lolou amna ci ayoma ba kar barar kar barar balli am sa'atu sa'a adni ci tukki mawaido moy sen randiwu adni ci jeex mawla len dik ci mbugal ko wa sa'atu te adni ci tukki ak mbugalam adha mo gëna jommale wa amaru te mo gëna wex mo gëna titlé te mo gëna wex inal mujrimina naka way toña yu dalal ñu ci sankute wa su'alin ak aw safara wuy tak yow ma bis ba nga xamne isabuna def na len diri finnari safara ala wujuhim seni kanam kera ba nga xé dañu japp seni tank di len diri seni kanam non lañ lay watate ñalen suqu muslimin massa saqar bugaluk safara inna nakunu yalla kula sen lepp lu meuna don khalaqna bindana nuko bi khadrin ci dogal lu meuna don rek dañ kay wutal dogal wama amruna de sunu bir illa wahidatan ludul ben kaddu kalam hin bas kalam hin nak gende ko bil basar ci gis sunu bir yep ben kaddu rek la naka xefenu beut moy sunu bir yep mu ngi ci amal rek lu mu bëgg mu am rek mané amal mu am di dem yep mu ngi ci ben kat amal mu am wala khat ahlakna wallahi wa alak nonu ashiyaakum seni nit ñi ni rol ñi ni rolon ci jëf ak wetti alakna leen wax ak ñu mutakir ndax amna aji waro ko ku ni seen lepp mu lu mo don faalu bo xey jëf nañ ko ci subur mu ko ci téré ya téré malaaka yi nga xamne ñom lañ la leen boole bind ko bind lepp lu ngeen def lu ñu def rek mu ko ci téré malaaka yi bind ko ku lu sagireen lepp lu tuti wa kabir ak lu reey ci bakkar ak jëf mustatarul bind nañ ko lu bind la innal muttaqina nak gaay ragal yalla ñom fi jannati ñu ko ci aljana wa naharin ak dekh ay dawle bi maqadi sidikhin ci place togu kay bu deug inda malikin fa bur muqtadirin budi aji atan bo xé dar lu ko dugal lo ne buñuy def lolu buñuy def lolu gaay mo xamne ñoy nit ñi ragal yalla rek yalla nga leen di jël ndel ci suufi ci ri ars yi setan wa pinchini